Amen. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 listopada, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Są utrudnienia na drogach przy granicy z Niemcami. Powodem przywrócone przez stronę niemiecką kontrole na przejściach. Maria Pomianowska, Piotr Baron i Marek Piekarczyk nominowani do nagród mediów publicznych w kategorii muzyka przyznawanej przez Polskie Radio. Na rosyjski trop w śledztwie dotyczącym gwiazd Dawida na budynkach w Paryżu natrafiły francuskie służby. Straż Graniczna informuje o utrudnieniach na drogach przy granicy z Niemcami. Przyczyną są zarówno czasowo przywrócone kontrole graniczne przez stronę niemiecką, jak i duże natężenie ruchu samochodowego. Korki tworzą się m.in. na autostradzie A2 w okolicach Świecka, mówi rzecznik nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej Paweł Biskupik. W tej chwili jest tam około 9-kilometrowy sznur samochodów spowodowany zarówno prowadzoną przez służby niemieckie kontrolą graniczną, jak również dużym natężeniem ruchu jeszcze po tym świątecznym długim weekendzie. Ruch w kierunku Niemiec odbywa się, ale wolno. Korki także tworzą się na drodze krajowej 29. Tutaj w rejonie zjazdu na autostradę A2, zarówno od strony Słubic, jak i od strony Zielonej Góry. Według Straży Granicznej w pozostałych miejscach w Lubuskiem nie ma zatorów, zarówno jeśli chodzi o ruch osobowy, jak i towarowy. Saksofonista jazzowy Piotr Baron, wokalista Marek Piekarczyk i profesor sztuki Maria Pomianowska to artyści nominowani do nagród mediów publicznych w kategorii muzyka. Wyróżnienia w tej kategorii przyznaje Polskie Radio. Nominowane zostały osoby wybitne, prezentujące wszelkie gatunki muzyczne, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. I zachęcam jako prezes Polskiego Radia wszystkich naszych słuchaczy, odbiorców, widzów do tego, żeby poznać bardzo szczegółowo, dogłębnie twórczość wszystkich tych nominowanych. Od początku 2016 roku do dziś Polskie Radio nadało prawie 80 tysięcy godzin z utworami śpiewanymi po polsku, z czego ponad 12 tysięcy godzin w jedynce, prawie 11,5 tysiąca w trójce i niecałe 3 tysiące w programie drugim. Nagrody mediów publicznych są przyznawane w 4 kategoriach. Oprócz Polskiego Radia, Telewizja Polska nagradza twórców obrazu, Polska Agencja Prasowa Słowa, a rozgłośnie regionalne Polskiego Radia przyznają wyróżnienie w kategorii Idea. Laureatów poznamy 12 listopada, a więcej na stronie Polskie Radio24.pl. Komisja Prawna opowiedziała się za uchyleniem immunitetów 4 europosłom z Polski z grupy konserwatystów. Chodzi o Beatę Mazurek, Tomasza Porębę, Patryka Jakiego i Beatę Kempę. Sprawa ma związek ze spotem PiS ostrzegającym przed polityką migracyjną Platformy Obywatelskiej. W czwartek w tej sprawie wypowie się cały Parlament Europejski w głosowaniu na sesji plenarnej. Beata Mazurek powiedziała Polskiemu Radiu, że nie jest zaskoczona decyzją Komisji Prawnej, biorąc pod uwagę decyzje podejmowane przez większość parlamentarną. One są wbrew prawu, wbrew traktatom, wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi. Ale najważniejsze w tym wszystkim myślę, że jest to, że sprawozdawca tej komisji rekomendował odrzucenie wniosku o uchylenie nam immunitetu, mówiąc o tym, że treść spotu nie przekracza dopuszczalnych granic wypowiedzi, które są powszechnie akceptowane, że nie zapadł żaden wyrok wskazujący na mocy polskiego prawa. I jego zdaniem sprawa wskazuje na zamiar zaszkodzenia nam działalności politycznej. O uchylenie immunitetu wnosił do polskiego sądu założyciel ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych Rafał Gaweł, zarzucając jego autorom nawoływanie do nienawiści. Francuskie służby natrafiły na rosyjski trop w śledztwie dotyczącym gwiazd Dawida namalowanych w ostatnich dniach na budynkach w Paryżu. Celem miała być destabilizacja Francji w kontekście wzrostu antysemityzmu i napięć religijnych w tym kraju z powodu wojny między Izraelem i Hamasem. Pod koniec października policja zatrzymała małżeństwo z Mołdawii przebywające we Francji nielegalnie, które malowało w nocy gwiazdy Dawida na kamienicach w południowych dzielnicach Paryża. Podczas przesłuchania zatrzymani stwierdzili, że działali na zlecenie osoby z Rosji, która im za to płaciła. Początkowo śledczy nie potraktowali tych słów poważnie. Jednak kilka dni później w Paryżu i na obrzeżach francuskiej stolicy znów pojawiły się setki gwiazd Dawida, namalowane przez inną parę, która zdołała uciec z kraju przed aresztowaniem. Według śledczych obie sprawy są ze sobą powiązane. Jest wiele intrygujących elementów wskazujących na działania osoby trzeciej powiązanej z rosyjskimi interesami, powiedział stacji BFM TV jeden z śledczych. Ustalono, że gwiazdy były malowane na przypadkowych budynkach, co może oznaczać, że nie chodziło o działania antysemickie, ale o prowokację. Paryż. Stefan Folzer, Polskie Radio. Kara dla firmy, która w powiecie bytowskim w województwie pomorskim zakopywała odpady. Kontrolerzy znaleźli pod ziemią śmieci z 5 ciężarówek. Na razie firma ma zapłacić 31 tysięcy złotych, mówi Radosław Rzepecki, zastępca inspektora ochrony środowiska w Gdańsku. ujawniliśmy na gorącym uczynku zakopywanie i zrzucanie odpadów do wcześniej przygotowanego dołu po prostu samochodów. I wrzucono tam 5 naczep z ciężarówek właśnie z odpadami. Należy zauważyć, że tutaj oczywiście postępowania kontrolne się zakończyły. Sprawę przekazano również do Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, by naliczył opłatę podwyższoną za nielegalne przetwarzanie odpadów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jest zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże i okresami opady słabego deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, około 11 stopni w centrum i na wybrzeżu, do 13 na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński, Michał Jakubik. Drodzy Państwo, we Wrocławiu rusza American Film Festival. 126 filmów, z czego 50% po raz pierwszy w Polsce. O tym festiwalu porozmawiamy z naszym gościem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Into the center of our hands. wietrz. Wnętrze mam mroczniejsze niż winkle na Orunie wieszczy. Zmieniam na popiół te stresa przestrzeń. Daję sobie przestrzeń, na chwilę się oderwę. Jestem cień, losu łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Masz szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem cień, losu łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Masz szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Przenosimy się teraz do Wrocławia. Tam jest Julian Jeliński, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzisiaj gala otwarcia o godzinie 19:00, 14 edycja American Film Festival. I co? Gala otwarcia, będziemy mogli zobaczyć podobno lepszego Cage'a. Każdy Cage jest lepszym Cage'em, szczerze powiedziawszy. Co nowy film, to jesteśmy zaskoczeni tym, co nowego nam przyniesie Nicolas Cage. Tu dostajemy film, w którym gra profesora nudnego, który marzy o tym, żeby być sławnym, a nagle zaczyna się śnić ludziom. Często oczywiście staje się sławnym i dostajemy groteskową, dziwaczną komedię, która jednocześnie jest krytyką troszeczkę takiego mechanizmu mediowego, który wybiera sobie bohaterów jednego dnia i wypluwa, gdy są bezużyteczni. Zresztą American Film Festival to jest festiwal, który nie dba tylko o tych największych koneserów kina, którzy oglądają filmy, które widziało 5 osób na krzyż, ale także o nas, w cudzysłowie, zwykłych zjadaczy kinowego chleba, bo będzie nowy film Taiki Waititi, pierwszy gol ze znakomitym Fassbenderem, który będzie grał trenera najgorszej drużyny futbolu w historii. Więc wydaje mi się, futbolu, piłki nożnej, wydaje mi się, że sporo nas... I to ma być tak nam bliskie, tak, panie Julianie? Tak, będziemy się utożsamiać. Będziemy nauczyć się, łatwiej nam będzie się śmiać przez łzy, gdy będziemy oglądać naszą reprezentację. Wierzmy w to lepsze. Dobrze, przejdźmy do innych filmów. Ja mam taką tutaj, bo to próbujemy opowiedzieć o ponad setce tytułów praktycznie, więc dla mnie właśnie ten pierwszy gol to jest cudowna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, szczególnie, że pewnie pojawi się za kilka miesięcy w Polsce. Dostaliśmy nową nowy film Sophie Coppoli, opowiadający nie o Elvisie, a o Priscilla Presley, o jej perspektywie i związku z wielkim Elvisem. Tam było tak wiele kontrowersji, kwestia jej wieku, kwestia oczywiście uzależnień Elvisa, więc dostajemy mocno kobiecą perspektywę, ale która nie próbuje obedrzeć mitu, obedrzeć tego, tej ikony ze wszystkiego, co dobre, ale bardziej znaleźć przyczyny tych tej miłości, bądź co bądź Priscilla do końca życia mówiła o tym, że miała innych mężczyzn, ale nigdy żadnego nie kochała tak bardzo jak Elvisa, więc jest ten element miłości zachowany. Ale dla mnie, jeżeli jest jedna rzecz taka trochę ciekawa w American Film Festival, to jest to, że tam mamy dwie sekcje filmów dokumentalnych, American Dogs i Spectrum Dogs, gdzie możemy naprawdę zajrzeć za kulisy Ameryki. Możemy się dowiedzieć zarówno o rzeczach mega historycznych, co się działo. Na przykład ktoś oglądał Oppenheimera, to mamy tutaj film dokumentalny o tym, w jaki sposób powstało to prawdziwe miasteczko, które było takim zapleczem dla wszystkich, którzy nie byli wojskowymi, gdy pracowano nad budową bomby atomowej. Przepiękna rzecz. Z drugiej strony mamy Black Barbie, czyli czarną Barbie, i próbujemy podejść do fenomenu Barbie, ale z perspektywy właśnie tego, że to jednak przez wiele lat była głównie dla białej publiczności tworzona, dla białych dziewczynek tworzona zabawka, i jak element rasowości pojawił się w ogóle w kontekście i skąd w ogóle się wzięła czarna Barbie. Więc mamy tutaj naprawdę przekrój tak szeroki, jak poziom piłkarski naszej reprezentacji, jeśli mogę tak pięknie trzymać się tego porównania. 126 filmów, 50% ponoć po raz pierwszy będzie pokazany w Polsce, więc może, drodzy Państwo, warto zajrzeć do Wrocławia. Tam można spotkać Juliana Jelińskiego, dziennikarza filmowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. I've been meaning to tell you.

Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 GB czerwony w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Na odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg, a teraz zmieniłem swój produkt na Rutina C Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem orutozyt i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety Rutina C Max C1000 w jednej tabletce zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność, cynk, selen i witaminę D3. Rutina C Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina C Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka do trzeciej. Czas na muzyczną podróż w czasie. Kalendarium muzyczne, które przygotowała Justyna Grabasz. Przez wielu uważana za jedną z najlepszych tekściarek w historii i najbardziej wpływową piosenkarkę drugiej połowy XX wieku. Dziś swoje 80. urodziny świętuje Roberta Anderson, bardziej znana jako Joni Mitchell. Swoją karierę muzyczną zaczynała w małych klubach nocnych w zachodniej Kanadzie, później grając na ulicach Toronto. W 1968 roku wydała swój pierwszy album, Song to a Seagull, a z czasem stała się jedną z najważniejszych kobiecych gwiazd gatunku folk rocka, nagrywając takie kompozycje jak Vicky Old Taxi czy Both Sides Now. Joni Mitchell od zawsze eksperymentowała z różnymi gatunkami, od folk rocka przez jazz, pop i muzykę elektroniczną. Na swoim koncie ma aż 9 nagród Grammy, w tym nagrodę za całokształt twórczości. Listopada to także rocznica odejścia Leonarda Cohena. Muzyk zmarł 7 lat temu w swoim domu w Los Angeles. Artysta często powtarzał, że przygodę z muzyką rozpoczął wtedy, gdy zrozumiał, że nie będzie w stanie wyżyć z samego pisania. Pierwszy album wydał w 67 roku w wieku 33 lat, a dzięki singlowi Suzanne zyskał rozgłos na całym świecie. Kolejne wydawane co kilka lat albumy sprawiły, że coraz częściej nazywany był legendą folk rocka. Cohen śpiewał praktycznie do końca swoich dni. Jego ostatni, 14. album You Want It Darker swoją premierę miał zaledwie 2 tygodnie przed śmiercią artysty. When you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always. I jeszcze premiery płytowe. 7 listopada 1980 roku światło dzienne ujrzał 5. studyjny album The Alan Parsons Project, The Turn of a Friendly Cat, a w roku 1989 ukazała się 4. solowa płyta Phila Collinsa zatytułowana But Seriously. Album stał się numerem 1 w Wielkiej Brytanii i USA, a także 3. i 2. najlepiej sprzedającą się płytą roku. Zaangażowany społecznie singiel Another Day in Paradise został natomiast 7. i ostatnim utworem Collinsa, który zdobył 1. miejsce na liście przebojów Billboardu. It's cold. Podróż w końcówkę lat 80. XX wieku. Phil Collins, Another Day in Paradise. A kalendarium muzyczne przygotowała Justyna Grabarz. It's out of sight. You can touch it, smell it, pieces of Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Moja Ozerna to jeden z filmów, który do końca tygodnia możemy obejrzeć online w ramach trwającego Ukraina Festiwalu Filmowego. Pojawiać się też będzie na specjalnych projekcjach kinowych. Z Kaliną Będkowską, reżyserką filmu, którą zobaczymy również na ekranie, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Wielu osobom nazwa Ozerna może nic nie mówić. Tobie mówi bardzo wiele, ale wyjaśnijmy, gdzie jest to filmowe miejsce. Ozerna to jest wioska w obwodzie tarnopolskim w Ukrainie. To jest też blisko Lwowa. To jest zachodnia Ukraina. I to jest miejsce szczególnie ci bliskie od wielu lat, a to ze względu na związki rodzinne. Tak, tam się urodziła moja babcia Czesia i stamtąd pochodzą moi pradziadkowie. Ty jednak wybrałaś najpierw kierunek na zachód. Wiele lat spędziłaś działalność w Londynie. Co się stało, że nagle nastąpił ten zwrot ku wschodowi? Będąc tak długo na emigracji w Londynie i gdzieś tam się nie mogąc odnaleźć, w pewnym momencie poczułam taki bardzo mocny wewnętrzny impuls, no bo tam się czułam oderwana od korzeni, próbowałam siebie odnaleźć i nagle zaczęło się od takiego impulsu. Jadę do Ukrainy, zadzwoniłam do taty, czy tam jest, czy jest jakaś rodzina, czy mam do kogo jechać. On mówi, że jest właśnie ciocia Sława, ciocia Maryjka, że one mnie przyjmą. Więc tata zadzwonił, ja się już później z nimi dzwoniłam i tak wyruszałam w pierwszą podróż i chciałam poznać miejsce, skąd pochodzą moje pradziadkowie, rodzina, tam jeszcze jakaś dalsza rodzina została. No i to miał być jeden wyjazd, no ale to miejsce i ci ludzie, i ciocia Sława skradli mi serce i postanowiłam wracać tam. No i tych wypraw było już później wiele i tak też powstał twój film Moja Ozerna, właśnie kiedy zapadła decyzja, że chcesz filmować to, co się dzieje na miejscu, ludzi, których spotykałaś. Ja już tam jechałam z kamerą. Koleżanka mnie namówiła, rób film. No więc ja wzięłam tą kamerę i pojechałam z myślą, że właśnie może zrobię krótką etiudę, bo pojechałam na bardzo krótko. Tak też zrobiłam. Zrobiłam krótki 5-minutowy film. Nawet się dostał na parę festiwali. I nagle będąc tam zrozumiałam, że ja chcę wracać i zrobić film o cioci Sławie i tych wspaniałych kobietach tam otaczających ją. Zafascynowałam się tym miejscem i kulturą. No i w ten sposób powstał pełnometrażowy film dokumentalny, który odnosi od dawna sukcesy. Dostaliśmy w tamtym roku nagrodę publiczności na Ukraina Film Festival w Warszawie. To jest no jednak najważniejsza nagroda. No poruszył bardzo widzów, więc to był dla nas ogromny sukces. Też film w tym roku został wyróżniony w Koszalinie na Festiwalu Młodzi Film. No i miał międzynarodową premierę na Hot Dogsach w Toronto, gdzie był bardzo dobrze odebrany też przez inną publiczność, znaczy międzynarodową. I co najważniejsze, dzięki temu też wciąż żyje, dzięki temu, że podoba się widzom, bo wciąż pojawia się na specjalnych pokazach, wraca na Ukraina Festiwal Filmowy i też w tej przestrzeni streamingowej. Film jest dostępny na VOD Warszawa, a także będzie specjalny pokaz 21 listopada w ramach Hot Dogs Selection. Ale tobie wiem, że ciągle się marzy specjalny pokaz filmu właśnie w Ozernie. Tak, to by było wspaniałe i chciałabym naprawdę to zorganizować. Wioska nie jest duża, choć bardzo taka rozległa, bym powiedziała. Moja Ozerna, jak to czasami bywa, że miejsca stymulują do tego, żeby przygotować wspaniałą historię, wspaniałą opowieść. I są tacy ludzie, którzy potrafią skraść serce. Po rytmie codzienności kryje się dużo piękna. Z Kariną Będkowską, autorką dokumentu Moja Ozerna, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaświński. Tell me that you love me more than